ओम ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजा, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है। किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगाती चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन के चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के भौतिक सुख नहीं छोड़ा जा सकता, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। कर्मी प्रायः इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और उसके लिए वे हजारों पाप कर्म कर सकते हैं। पशु वध तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन बारहिषद को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। नारद मुनि का प्रयास था प्राचीन बारहिषद महाराज को पशु हत्या करना बंद करना, लेकिन वो तो मुख्य उद्देश्य नहीं था। पशु हत्या बंद करने से पाप कर्म कम जाते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अगर किसी के हृदय में हो तो पुण्य कर्मी होते हुए भी वो व्यक्ति कुछ समय के बाद फिर पाप कर्म चालू करेगा, क्योंकि दूषित अवस्था अर्थात बद्ध अवस्था कृष्ण बहिर्मुख अवस्था में इंद्रिय सुख हर एक प्राणी का जीवन का केंद्र बिंदु है, और मोहित रहते हैं। क्यों लोग पुण्य काम करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि पुण्य कर्म करने से मेरा अवसर होगा विशाल इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। तो यदि पुण्य कर्म नहीं करके भी इंद्रिय सुख मिल सकते हैं, तो बहुत है जो वो ही अवसर लेगा। ये लोग जिनकी श्रद्धा है शास्त्र में और भगवान, और इसलिए पाप कर्म से डरते हैं। यही डर है कि यदि मैं पाप कर्म करूंगा उसका फल भोगना पड़ेगा, और वो फल तो अच्छा नहीं। लेकिन और भी लोग है जो बोलते हैं कि किंग पुनर आगमनो भवेत, वापस आना तो नहीं हो। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त होते हैं। इसलिए कि भविष्य में वो पाप कर्म जो हम अभी करते हैं वो पाप तो नहीं है, ही नहीं पाप, पुण्य वो सब काल्पनिक, ऐसे लोग बोलते। तो जो भी अवसर मिलते हो इस जीवन में सुख प्राप्ति के लिए तो ले लो, और किं पुनः आगमन हो भवे, हम क्या वापस आएंगे वो ही प्रश्न है। चार्वक मुनि विदं कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, जब तक जीर्ण हो तब तक सुखी रहो। सुखी का मतलब घी पीने से, शायद चार्वक मुनि गुजराती था, ये गुजराती जो ज्यादा था कौन है, खाली योग में घी पीने वाले तो नहीं है। एनीवे डल्ड यावत् जीवेत् डल्ड इस्तेमाल करो, अगर काफी पैसे नहीं है घी के लिए तो चोरी करना लूटना जैसे तैसे हो घी लो, और घी का स्वाद मज लो। तो चोरी करना लूटना ऋण करने का मतलब ठीक है मैं बाद में दू, लेकिन नहीं दे। तो ये सब पाप है, लेकिन चार्वक मुनि का विचार है पाप क्या है, खाली एक काल्पनिक विचार है कि विधाता है, जो कुछ हम करते हैं हम अभी भोगते हैं और मृत्यु के बाद कुछ नहीं। तो ये नास्तिक विचार विशेषकर इस काली युग में प्रचलित है, और काली युग में वो तत्व ज्ञान के बारे में इतना गलत फहमी कि धर्म का नाम में बहुत पाप चलते हैं। प्राचीन बार ही शक्ति ऐसे करने वाले थे, पशु वध धर्म का नाम, क्योंकि शास्त्र में कुछ विधि है जिससे पशु बलि करना है, लेकिन वो विधि का उद्देश्य है। ऐसे लोग जो पशु हत्याकारी है तो ऐसे लोग तो धीरे धीरे समझाना कि ये पशु हत्या ठीक नहीं, लेकिन क्या है अंग्रेजी में बोलते हैं गिव देम एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल, तो थोड़ा सा सुविधा देने से लोग तो बहुत बड़ा अवसर लेते हैं। तो शास्त्र में अनुमति है पशु हत्या के लिए ठीक है, तो हम बहुत पशुओं की हत्या करें शास्त्र विधि के अनुसार, लेकिन शास्त्र का उद्देश्य नहीं है ज्यादा पशु हत्या करना, उसको निवारण करने का उद्देश्य। तो ऐसा है कुछ धर्म में जिसमें विधि है पशु का खून नहीं लेना, तो इसलिए तो वो धर्म के अवलंबी तो पशुओं का सभी खून निकाल के वो मांस करते, तो अर्थ है तो मांस नहीं करना, लेकिन वो जैसे वकील तो नया बनाना हुए आइन को अगर शब्द एकदम बराबर नहीं है, अगर कुछ उससे अलग प्रकार से इंटरप्रेट क्या बोलते हैं समझा सकते, explain it in a different way. तो ऐसे कहते हैं, तो ऐसे शास्त्र में वो पशु हत्या की अनुमति है और कुरान में विधि है कि पशु का खून नहीं लेना, जो ठीक है हम वो सब पशुओं का खून पूरा निकाल के धर्म विधि के अनुसार हम हलाल खाएंगे, लेकिन हलाल हलाल का मतलब वो भी पाप है, लेकिन वो वे अस्वस्थ है कि नहीं, वो पाप नहीं है, पुण्य है, क्योंकि हम धर्म विधि के अनुसार करते हैं। तो क्या है धर्म और क्या है अधर्म, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जीवन का परम लक्ष्य है। ही कि नहीं, हम सामान्यतः हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जीवन का परम लक्ष्य। तो क्यों ऐसे लिखते प्रभुपाद, इसका मतलब है कि अगर ज्ञान और वैराग्य हो तो भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। ज्ञान और वैराग्य वो श्रीमद् भागवत महात्म्य में वो ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो पुत्र, तो बिना माता से तो पुत्रों का फायदा नहीं होता। तो कोई कोई बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य से भक्ति आते हैं, कोई कोई बोलते हैं भक्ति से ज्ञान आते हैं। तो शास्त्र का विचार क्या है, एक प्रसिद्ध श्लोक है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयाद आशु, आशु का मतलब तुरंत, वैराग्यम ज्ञानम शायद अहैतुकम, अहैतुकम का मतलब और दूसरा कारण नहीं है भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आते हैं। तो फिर भी ज्ञान का प्राथमिक स्तर में जिससे ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के दो सहायक है, पुत्रों माता के सहायक है, जिससे ज्ञान और वैराग्य मजबूत होगा, इसलिए वो ज्ञान और वैराग्य के बारे में कहना चाहिए। श्रीमद् भागवत का अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सब कुछ जो मैं तुमको परीक्षित महाराज को बोला, सब कुछ तो सार मार्म नहीं है, लेकिन फिर भी बोला क्योंकि वो विशेषकर वो इतना सा राजाओं की वृत्त, लेकिन ये सभी विषय सुनने से वैराग्य आते हैं। तो यदि हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति तो पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति में प्रथम अवस्था है, वास्तविक भक्ति का प्रथम अवस्था है श्रवण, श्रवण दशा। तो हम प्रचार कहते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, आओ मंदिर दर्शन करो, प्रसाद लो, तो ये सब किससे करना है, जिससे लोग गंभीरता के साथ भक्ति ग्रहण करेंगे, और वो भक्ति का पहला स्तर है श्रवण दशा। जब तक हम श्रवण करने के लिए योग्य नहीं है, तब तक सब कुछ जो हम कहते हैं वो ज्ञान निर्विशेष ज्ञान, कर्म और ज्ञान से मिश्रित हो, और वो भक्ति तो असली भक्ति नहीं हो। और जितने भी हम भक्ति करते हैं लेकिन श्रवण के लिए हमारी उत्साह नहीं है, तो उसमें कर्म और ज्ञान का दूषण रहेगा और वो तो असली भक्ति है। तो जितने भी हम माला करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जितने भी हम सोचते हैं हम उन्नत हैं भक्ति मार्ग में, यदि वासुदेव कथा रुचि ही नहीं है तो वो भक्ति तो असली भक्ति नहीं है। इसलिए बार बार संबंध ज्ञान सुनना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, हम आत्मा है, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, वो संबंध क्या है, हम दास है, वे प्रभु है, उनकी सेवा करना जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, यही जीवन, तो यही सुनना चाहिए। तो बद्ध अवस्था में बद्ध जीव की स्वाभाविक ही रुचि कृष्ण भक्ति के लिए इतना विकृत रहते हैं कि भक्ति कार्य करके भी, माला करना, मंदिर जाना, तो ये सब करके भी यदि हम बार बार नहीं सुनते हैं कि हम सेवक है, हम दास है, कि कर्म और ज्ञान दूषण है, तो हमारा आकर्षण वो भौतिक इंद्रिय सुख के लिए इतना ताकत है कि यदि हम बार बार नहीं सुनते हैं कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, सभी इंद्रियों की वृद्धि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो यदि हम यही बात बार बार नहीं सुनते हैं तो भक्ति का नाम में भी सूक्ष्म रूप में हमारा सब प्रयास तो इंद्रिय सुख के लिए हो सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी कि वो भक्ति लाता जो बीज का रूप में आते हैं, वो भक्ति लता तो उसको श्रवण कीर्तन जल देना है, वो भक्ति लता का पोषण करने के लिए। लेकिन भक्ति लता के साथ कुछ दूसरी लताओं भी आ सकते हैं, और वो दूसरी लताओं तो भक्ति लता जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है, वो कर्म लता, ज्ञान लता, लाभ पूजा प्रतिष्ठा लता, और भक्ति जैसे ही दिखते लेकिन भक्ति नहीं है। और जो भेद भेद नहीं करते वो वास्तव लता और अन्य लता हूं, तो श्रवण कीर्तन जल देने से वो लाभ लता, पूजा लता, प्रतिष्ठा लता, ये सभी अलग लताओं को जल देते हैं और वो सोचते वो मेरी भक्ति बढ़ती है, लेकिन वास्तव भक्ति लता जो बहुत दिन पहले मार गए और दूसरी लता का पोषण होता है। और इसलिए तो अंत में वो भक्ति लता, वो फल जो देते हैं, वो भक्ति लता का फल क्या है, प्रेम प्रेम फल तो नहीं मिलते हैं, तो फिर जन्म मृत्यु मिलते हैं, फिर लाभ पूजा, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की लता को जल देते हैं वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे भक्ति मार्ग में जानना चाहिए जिससे हम वास्तव लता को जल देंगे, जैसे हमारी भक्ति तो असली भक्ति होगी। तो भक्ति डू इट योरसेल्फ एंटरप्राइज, मतलब आप हम बल से सब कुछ करो, ऐसे नहीं है। आजकल इस प्रकार की शिक्षा साधारण है कि लाइब्रेरी से एक किताब लाना पढ़ना, ऐसे ठीक है, ऐसे करना है वैसे करना है, सेल्फ स्टडी, यही अध्ययन भक्त। तो शास्त्र अध्ययन वो ही है स्वाध्याय, लेकिन वो स्वाध्याय एक उपविधि है और मुख्य विधि है श्रवण करना, श्रवण दशा जो तैयार है श्रवण करने के लिए वे भक्ति में प्रगत हो सकते, ज्ञान और वैराग्य मिलते श्रवण करने से। तो किस प्रकार श्रवण करने से, उस प्रकार कीर्तन जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, इस प्रकार का प्रचार होता है जिसमें ज्ञान और वैराग्य है। वो ज्ञान और वैराग्य क्या है, वो साधारण भौतिक ज्ञान और वैराग्य, निर्विशेषवादियों का ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति में वो ज्ञान और वैराग्य जो है वो ज्ञान है कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व, मुक्त संग कितना बार भक्त तत्व भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाए तो वो ज्ञान से वैराग्य होते। वो वैराग्य इस प्रसंग में वैराग्य का मतलब भक्ति परेश अनुभव विरक्ति रंजित, कृष्ण के प्रति आसक्त होना और अन्यत्र और सब कुछ जो जिसका साक्षात संबंध नहीं है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में, वो सभी दूसरे विषयों से अनासक्त। तो क्या है भक्ति? श्रील प्रभुपाद हमको बाबा बोले कि हम शरीर नहीं है, हम कृष्ण का दास है, हम सेवक है और सब कुछ जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है श्रील प्रभुपाद वो सब भूल धारणा मतवाद खंडन किए थे। जैसे एक आधुनिक बात है कि वो सब कुछ जो चलते है जगत में तो ऐसे होते, तो कुछ नहीं था और एक दिन एक वो दिन तो नहीं था क्योंकि कुछ नहीं था, शून्य से शून्य में एक विराट विस्फोट था, बिग बैंग से। एक्चुअली ये आधुनिक प्रचार नहीं है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम से जगदाहुरनीश्वर की नासिक गण बोलते है कि जगत का कोई ईश्वर नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलते रहते। तो हमारी शिक्षा इस प्रकार थी स्कूल में, तो सब कुछ ऐसे होते हैं, कोई भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो भगवान भी प्रकृति के नियमों से अधीन है। तो भगवान क्या, ठीक है तो भगवान है, अगर तुम चाहते हो भगवान में विश्वास करना तो तुम के लिए भगवान हो, नहीं तो कोई भगवान नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। चाहते हो धर्म पालन करना, ठीक है करो, तो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा विषय है गाधा जैसे काम करना, पैसे कमाना और देश को बनाना, मेरा भारत महान। तो हम जन्म से ये सभी बात सुन रहे हैं और ये संस्कार है चेतना में, और सब कुछ निकालना इतना सहज नहीं है। इसलिए प्रचार के लिए अनुकूल है यदि हम कहते हैं तो ठीक है, पैसा कमाओ, MSc PhD बन जाओ और साथ साथ भक्ति करो, यही भक्ति है। बड़ा शिक्षित होना, PhD MSc होना, यही भक्ति है। स्कूल जाओ, स्कूल में फर्स्ट क्लास पास करो, यही भक्ति है। तो यदि हम ऐसे प्रचार करेंगे तो बहुत लोग तो पसंद करेंगे, लेकिन भक्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति है भगवत तत्व विज्ञान। जब तक हम विचार करते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ है जो हमारे लिए भोग्य है, अगर हम विचार करते हैं कि कुछ है शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा, कुछ भी वस्तु या विषय जो मूल्यवान है, तो वो भक्ति में बाधक है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार का यही अर्थ है कि सभी भौतिक भूल धारणाओं को आक्रमण करना और पूरा नाश करना। तो कितना भौतिक भूल धारणा है, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 असंख्य है, और यदि हम गिन सकते तो इतना सा है, क्रो क्रो। तो अगर 1 सेकंड पहले क्रो क्रो गलत फहमी थी तो 1 सेकंड के बाद क्रो क्रो और एक है, क्योंकि अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा से नास्तिक गण या नास्तिक आस्तिक, आस्तिक नास्तिक, जो पूरा आस्तिक नहीं है, आस्तिक खुद को आस्तिक मानते हैं लेकिन नास्तिक के बाद का प्रचार करते हैं, ये दोनों मिक्स करते हैं। तो हमेशा उनके मस्तिष्क में भगवान की प्रेरणा से नया नया धारणा सृष्ट करते हैं भगवान की प्रेरणा से। भगवान सबके हृदय में है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ये सब भूल धारणा कहां से आते, ये लोग आइंस्टाइन न्यूटन इत्यादि इतने बड़े नास्तिक, इतने बड़े बुद्धिमान नास्तिक, उनकी बुद्धि कहां से, भगवान से। भगवान उनको इतनी बुद्धि दी कि वे भगवान का नाम में नास्तिक प्रचार किए। आइंस्टाइन का विश्वास था गॉड में, लेकिन आइंस्टाइन का गॉड और प्रकृति का नियम था। तो जगत जैसे चलते रहते यही गॉड है, और न्यूटन तो लगभग वैसे ही। और वो स्टीवन हॉकिंग जो एक ही संप्रदाय में है, उसका विचार है भी कि यदि हम जगत तो कैसे चलते रहते समझ लिया है तो फिर हम गॉड का मन समझ लिया। वी वुड अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। उसका गॉड वास्ट ऑफ गॉड नहीं है। गॉड का नाम बोल के नास्टिक प्रचार, नास्टिक प्रचार। तो इसलिए अच्छी तरह समझ नहीं गॉड भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे भक्त कुछ कर्मी लोग के किताब पढ़ते हैं और बोलते हैं तो ठीक है वो ये आदमी भगवान में विश्वास करते, तो कौन सा भगवान, कैसे भगवान का विश्वास करते, वो भगवत तत्व विज्ञानी नहीं है। वे लोग की धारणा में भगवान है एक व्यक्ति या अव्यक्ति या कुछ शक्ति या कुछ है जो हमारे सब पुण्य काम पूर्ण करते हैं। उनकी कोई धारणा नहीं है कि हमारा कर्तव्य है निस्वार्थ भगवान की सेवा करना, और इसलिए ऐसा लोग डू गुड बी गुड अच्छा हो अच्छा व्यवहार करो अच्छा है वो अच्छा लगते है बी गुड स्माइल। लेकिन कि इस भौतिक जगत स्वर्ग भी हमारा स्थान नहीं है, तो जितने भी हम एकदम सफेद दांतों से मुस्कान करते हैं तो फिर भी जब तक हम पूरा शरणागत नहीं हो श्री कृष्ण के चरणों पर हमको वापस आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्तों से। अशुद्ध भक्तों से हम अशुद्ध धारणा मिलेंगे, और ये आस्तिक नास्तिक या नास्तिक आस्तिक लोगों से हम नास्तिक के बाद मिलेंगे। भक्ति का नाम में हम नास्तिक बाद मिलेंगे। जैसे कुछ दिन के पहले अमेरिका में था और एक ड्रामा देखा हमारे भक्तों के द्वारा एक नाटक दिखाने हुआ और फर्स्ट लाइन में नास्तिक बाद प्रचार किया। सुदाम विप्र का नाटक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्राह्मिन कॉल्ड सुदाम विप्र हु लिव्ड वेरी सिंपली कंटेंट विथ व्हाट एवर गॉड वाज एबल टू गिव हिम। तो ये नास्तिक की बात है कि एक समय एक ब्राह्मण था सुदाम विप्र का नाम, जो बहुत सरलता में रहता था और संतुष्ट था संतुष्ट भगवान जो भी देना सकता ग्रहण करने से। तो भगवान क्या सीमित, भगवान व्हाटएवर गॉड वाज एबल टू गिव, ये कर्म मीमांसा कि भगवान तो सब कुछ दे सकते, लेकिन कर्म मीमांसा यही बात है कि भगवान सिर्फ इतना से दे सकते हैं जो हम पूर्व जीवन में कर्म फल के अनुसार प्राप्त करने वाले हैं। तो भक्ति का नाम में नास्तिक की बात किया है, क्योंकि कभी भी अचीतर शास्त्र बात नहीं सुना, गुरु साधु शास्त्र से नहीं सुना है। वो सब भक्त देखिए वो कितने सुंदर नाटक है, ओ इससे कितनी भक्ति हम मिलते हैं, लेकिन भक्ति का नाम में अभक्ति का प्रचार था। क्योंकि क्योंकि क्या श्रवण नहीं करते, या कान बंद करके श्रवण करते, दिल बंद करके श्रवण करते, श्रवण का अभिनय करते। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करना, वो श्रवण दशा वो ही प्रगति का मार्ग है। अहमदाबाद से बड़ौदा हाईवे वो प्रगति का मार्ग नहीं है, प्रगति का मार्ग है शास्त्र से सुनना। लेकिन सब जो श्रवण करते तो श्रवण नहीं करते। नरोत्तम दास कहते हैं कि सुनी ले न सुने काम, अर्थात हम सुने ले न सुने, हम श्रवण करने का अभिनय करते। तो कैसे हम मालूम सकते कि कोई शब्द कौन श्रवण करते, उनका कीर्तन से। श्रवण करने के बाद यदि हम भगवान दो देना समर्थ, तो इसका अर्थ है कि हमारा कीर्तन अशुद्ध होने का कारण से समझ जाते कि वो व्यक्ति तो श्रवण नहीं किया। प्रभुपाद बोले कि क्योंकि मैं अच्छी तरह श्रवण किया था इसलिए मैं अभी अच्छी तरह कीर्तन करता। वास्तव श्रवण करने का फल है वास्तव कीर्तन करना, और अवास्तव श्रवण करने से अवास्तव कीर्तन होते हैं, और वो समाज के लिए पृथ्वी के लिए कोई कल्याणकारी नहीं है। उससे और भी दिक्कत है भक्ति का नाम। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति पातयाल बताओ, बहुत कुछ जो भक्ति का नाम है प्रचारित होते हैं वो खाली दिक्कत है, उत्पात भक्ति का मार्ग में बद्ध होते हैं। तो श्रवण कीर्तन अर्चन और सब कुछ जो चलते हैं वो एकदम बराबर है कि नहीं, वही देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। नहीं तो वो सब कुछ होते हुए भी तो उसका वो सब श्रवण कीर्तन सेवन अर्चन वो सब करने के भी तो वास्तव भक्ति वो नहीं होगी और उसका फल नहीं होगा। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है क्या? ओके, जोर से कहो। Wake up! जागो। मेरा गुरु भाई साहब बाबा ने प्रभु मुझको बोले कि उन्होंने एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछे कि दो भागवत में अर्थात श्रीमद भागवत ग्रंथ और भागवत भक्त में भगवान का भक्त सबसे महत्वपूर्ण क्यों? एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि दुई भागवत गौरव क्या है मुझे याद, दुई भागवत अभी तो याद नहीं क्या हुआ, मेरा ब्रेन कहा गया। एक भागवत गौरव भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र चैतन्य चरित, दो प्रकार के भागवत है जिनमें बड़ा है भागवत शास्त्र, और भी एक और भागवत है भक्त जो भक्ति रस पात्र है। भक्त का मतलब जो श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रचार है। प्रभुपाद सदैव बोले कि भागवत से भक्त भागवत और भी महत्वपूर्ण है। तो सार्वभावना प्रभु श्रील प्रभुपाद से पूछ कि क्यों आप बोलते हैं कि भक्त भागवत शास्त्र से बड़ा है, और श्रील प्रभुपाद का उत्तर था क्योंकि भक्त तुम्हारा कान खींचेगा, सुनो उठो। इन आज का गुरु होना कठिन है क्योंकि ये डेमोक्रेसी या क्या बोलते हैं समानवाद है, इक्वल राइट्स, वुमेन्स राइट्स, डॉग्स राइट्स, सिटीजन्स राइट्स, डिसाइपल्स राइट्स। अगर हमारा गुरु हमसे हमको ठीक से बात नहीं करते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे दाबी मान तो हो बे बंगाल में, अभी तो नहीं तो कम्युनिस्ट हड़ताल में, हमारा हक है, हम डिसाइपल है, गुरु तो हमारी बात को मानना चाहिए। तो कैसे और ऐसे है स्कूल में कि छात्रों और शिक्षक का कोई हक नहीं है, छात्रों तथाकथित विद्यार्थियों अविद्यार्थियों या विद्या अनार्थियों को किसी प्रकार का शासन देने को मना है, तो कैसे शिक्षा देगा? छात्रों तो सब कुछ कर सकते हैं और शिक्षक तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो कैसे शिक्षा हो? तो पहले शासन होना चाहिए, उसके बाद शिक्षण। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स राइट्स, स्टूडेंट्स राइट से कुछ भी नहीं सीख सकते, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। सो वेक अप यू डैम रास्कल, डोंट स्लीप। You can stand up if you like. That's what I do when I'm not giving the class. When I also fall asleep. Stand up. Yes. Generally, हम कहते हैं कि जैसे लेक्चर से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए बहुत ही, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति इस प्रकार से कैसे बहुत ही गहन नहीं। ऐसे बौद्ध हूँ कि भक्ति गंभीरत्व के साथ ग्रहण करना चाहिए, भक्ति तो हल्की बात नहीं है। ठीक है, हम कुछ कीर्तन करेंगे, प्रसाद लेंगे, कुछ दिन के बाद अमेरिकन वीजा मिलेंगे, या ऐसे ही हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति में सस्ते नहीं है। ये सब मंदिर और बिल्डिंग, ये सब प्रबंध है जिससे लोग का अवसर है भक्ति करने के लिए। लेकिन अगर हम बिल्डिंग को आसक्त होते, यदि हम सोचते कि बिल्डिंग बनाना यही भक्ति है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो भक्ति नहीं हो। पवित्र नदियों में स्नान करना सहज उपाय है जिससे हमारा सब पाप विनाश हो जाएगा, लेकिन वास्तव पवित्र नदी में स्नान करना वो क्या है? गंगा यमुना सब शुद्ध भक्त है, तो उनकी भावना में स्नान करना चाहिए, भक्ति भावना ग्रहण करना चाहिए। Anything else? और कुछ? All right. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।